สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 สวัสดีครับคุณเป ้ครับสวัสดีครับ ครับผมคุณเป้เราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังไม่เคยเลยครับ นะฮะแล้วตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่ปทุมธานีครับ ที่ปทุมธานีนะแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับ ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังครับ ส่วนมากจะเป็นการฟังแบบย้อนหลังเนาะ ครับ โอเคทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องที่คุณเป้ไปเจอมาเมื่อ5ปีที่แล้ว ครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในขอนแก่นเอาเป็นเท่านี้ก็พอไม่ต้องระบุชื่อไม่ต้องระบุสถานที่ตั้งนะ ได้ครับ นะฮะและผมถามเพิ่มเติมหน่อยว่าโรงแรมที่ไปเจอมาเนี่ยประมาณสักกี่ดาวได้ครับ ผมว่าน่าจะไม่ถึง3นะครับได้ประมาณ2-3ประมาณนี้ เป็นโรงแรมระดับเล็กๆกลางๆประมาณนี้นะ ครับผม นะฮะโรงแรมอุทาหรณ์ไปเจออะไรมาคุณเป้เชิญเลยครับ ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กที่เกเรสักหน่อย ครับ เป็นเด็กติดเกมเลยฮะเมื่อก่อนก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่3คนนะไปเที่ยวกันบ่อยๆ คร ับ ก็ไปเล่นเกมจนดึกเลยครับแล้ว โทษครับพอได้ระยะเวลาที่รู้สึกว่ามันเบื่อมันง่วงนะฮะช่วงประมาณตี 1 ตี 2เนี่ยก็เลยชวนกันว่าเป็นนอนบ้านเพื่อนอีกคนไหมเพราะว่าเพื่อนอีกคนจะอยู่ในตัวอำเภอก็ดีเลยครับแต่เพื่อนคนนั้นไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เลยรวมเงินกันนะเพื่อจะไปนอนที่โรงแรมเพราะตอนนั้นคือมีเห็นให้ไม่สามารถกลับบ้านได้นะฮะพอต่างคนก็โกหกจากบ้านมาเหมือนกัน อะไรนะฮะช้า ๆโกหกทางครอบครัวนะครับเพื่อออกมาเล่นด้วยกันเนี่ยฮะเลยเป็นเหตุให้กับพันไม่ได้ช่วงนั้นก็เลยไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอที่ผมอยู่จะมีอยู่2โรงแรมแต่อีกโรงแรมหนึ่งคือเขาไม่ให้เด็กที่อายุต่ำกว่า25 ปีครับเขาก็เลยต้องไปที่โรงแรมนี ้ โรงแรมนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโรงแรมที่ต่างคนต่างก็รู้นะครับคนในอำเภอเนี่ยจะรู้เลยว่าโรงแรมเนี้ยจะมีประวัติอยู่เราก็รู้เหมือนกันแต่ไม่มีตัวเลือกให้เลือกเท่าไหร่นะก็เลยต้องไปพอไปถึงที่โรงแรมนี ้ เปิดห้องทางโรงแรมเขาก็ไม่อยากให้เข้านะครับคือไปขอเขาเข้านะครับเพราะบอกเหตุผลเขาต่างๆนานาหลายอย่างนะจนได้เข้าไปพักที่โรงแรมนี ้ ตอนแรกนี่เปิดห้องเข้าไปนี่สภาพห้องนี่สะอาดมากนะครับแต่กลิ่นภายในห้องนี่อับเหมือนมีเชื้อรานะครับกลิ่นเชื้อราฟุ้งเต็มห้องเลยก็เข้าไปในห้องแล้วตอนนั้นก็ซื้อพวกอาหารอะไรมากินด้วยนะนั่งอยู่ในห้องกินไปสักพักหนึ่งก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเรื่องที่ว่ามีประวัติเนี่ยเกิดขึ้นมาเลยเพราะว่ามึงว่าห้องไหนวะที่มีคนตายใส่นะผมก็เลยรีบหยุดก่อนเลยมึงจะถามทำไมคนนี้บอก ม าอย่างนี้แล้วเพื่อนอีกคนนึงก็พูดขึ้นมาแบบวงพางนะครับว่ามึงจะกลัวอะไรวะมันไม่มีจริงหรอกถ้าเขาออกมาหลอกคนได้ขนาดนั้นทำไมเขาไม่ทำมาหากินเองเลยวะ นั่นไง ประมาณนี้นะก็เลยผมก็เลยเงียบไปนั่งกินไปสักพักตอนนั้นผมดูเวลาน่าจะประมาณตี 2 ตี 3เนี่ยนะฮะผมก็เลยขึ้นไปนอนก่อนแล้วสักพักหนึ่งสองคนนี้ก็ตามขึ้นไปมันจะเป็นเตียงเดียวนะครับแต่เป็น2 ล็อกผมนอนล็อกหนึ่งคนเดียวเลย ผมเลยเอานอนแบบผ้าห่มคลุมมานะครับนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่พอมีแสงข้างนอกส่องเข้ามาด้วยคงเลยคุมหัวไว้แต่อีกสองคนหนึ่งนอน นอนอยู่ข้างๆแต่อีกล็อกนึงนะฮะนอนแบบ หมายถึงว่ามันเป็นเตียงสองเตียง เตียงเดียวกันนะครับแต่มันเป็นเหมือนเอาสองฟูกมาต่อกันนะในเตียงเดียว อ๋อโอเคโอเคโอเคครับ ครับ อืม อีกสองคนจะนอนนอนแบบเอาขาลงไปห้อยข้างล่างนะครับนอนแค่ครึ่งตัว ครับ ผมได้นอนอยู่สักพักนึงไม่ถึงชั่วโมงได้นะครับผมยังไม่หลับเลยเพราะว่ามันแปลกที่ด้วยต่างที่ด้วย คร ับ รู้สึกเหมือน มีคนเดินบนเตียงเลยนะครับเดินจากฝั่งที่ผมอยู่นะเดินอ้อมฝั่งที่ผมอยู่มาล็อกกลางล็อกกลางของเตียงนะฮะเตียงยวกยวกมามีเสียงเดินเลยนะครับผมเลยเอาผ้าห่มที่คลุมหัวนี่เปิดออกมาแค่ซีกเดียวคือเปิดออกมาแค่ตาข้างซ้ายนะคร ับ ตาข้างขวานะแล้วผมเห็นมีเงาเป็นเงาผู้หญิงคนนึงเลยผมยาวเลยนะครับเหมือนหันหลังให้ผมอยู่แต่นั่งคุกนั่งเหมือนยองๆนะฮะผมนี่มองเห็นผมนี่คือตกถึงเตียงเลยนะครับผมยาวมากนั่งยองๆให้ผมอยู่นั่งอยู่ประมาณช่วงเอวผมนะครับเพราะว่าสองคนหัวเขาจะอยู่ตรงเอวผมพอดีแล้วผมลิงก์เยอะไปตอนนั้นบอกก่อนว่าผมสั่นมากกลัวมากแต่มันไม่เป็นความกลัวที่แตกตื่นนะครับไม่อันนั้นเท่าไหร ่กลัวแต่ขยับไม่ได้ ไม่ครับมันกลัวแต่มันไม่ใช่ความกลัวที่ยังไงล่ะ มันยัง ไ ง ไม่วุ่นวายนะ ครับก็คือกลัวแต่เงียบเอาไว้ ไม่ใช่กลัวแบบ 100% ใช่ครับผมเลยมองอยู ่ ผู้หญิงคนนั้นเหมือนเขย่าครับเขย่าสองคนนั้นนะ คร ับ เขย่าความรู้สึกเขย่านี่คือเตียงกระเพื่อมเลยนะครับเตียงโยกเลยแต่สองคนนั้นไม่ตื่น คร ับ ตอนที่เขย่านี่จะมีเหมือนเสียงหัวเราะนะหัวเราะปนร้องไห้เหมือนนี ่ ผมทำให้ถูกคนกันตอนนั้นคือขนลุกทั้งตัวแล้วคือสั่นแล้วมือไม้นี่เหงื่อเต็มเลยอยากจะลุกขึ้นแบบลุกขึ้นแล้ววิ่งเลยตอนนั้นผมเลยหลับตาแล้วลุกขึ้นแบบเหมือนทำให้เห็นเขานะครับทำเหมือนไม่เห็นเขา ครับครับ ผมรู้นะว่าเขามองผมอยู่ตอนนั้นผมรู้สึกเลยว่ามีคนมองด้วยคือขนลุกทั้งตัวเลยผมลุกขึ้นเอาผ้าห่มทิ้งไว้เตียงแล้วปุ๊บขึ้นผมเรียกฝั่งคนนั้นนะครับเหมือนเอ๊ะไปกินข้าวกันไหมเรียกดังมากเลยนะครับ เขย่าขาตีเนียนเรียกเพื่อน พอตีนผมเอาเท้านี่ก็เตะขาสองคนที่ห้อยอยู่นะ คร ับ ไปกินข้าวยิ้มข้าวนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมไม่ได้มองเขานะเหมือนตีเนียนไป คร ับ แต่มือไม้สั่นหมดเย็นไปทั้งตัวเลยคงเละมึงนี่ไปกูไปนะผมหยิบกุญแจรถแล้วออกไปนั่งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวมามันนั่งนึกอยู่ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรวะ คร ับ มันคือคนที่เข้ามาใกล้อย่างหรือผีหรืออะไรนั่งไม่แน่ใจนะครับตอนนั้นนั่งอยู่สั่งรถเดี๋ยวมายังไม่ได้กินเลยผมเลยตัดสินใจกลับมาหาเพื่อนนะครับ คร ับกลับมาหาเพื่อนอีกรอบเพราะเป็นห่วงมันได้แหละผมมาถึงหน้าห้องจอดรถได้ผมยังไม่กล้าเข้าห้องนะตอนแรก ผมเลยพนมมือขึ้นแล้วสวดบทอิติปิโสไทรลังเนี่ยเหมือนเคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าสวดไทรลัง ม ันจะเป็นการขับไล่ผู้ผีอะไรประมาณนี้ ฮะ ผมเลยลองสวดดูพอสวดเสร็จผมเลย เปิดห้องเข้าไปเปิดห้องเข้าไปผมเปิดไฟหมดนะหมดทุกหลอดเลยสองคนนั้นมานอนอยู่ที่พื้นนอนทับกันเลยนะนอนอยู่ที่พื้นทับกันเลยผมรีบวิ่งไปผมนึกว่ามันตายแล้วผมรีบไปเขย่าตัวแต่มันไม่ได้ตายนะแต่มันฟื้นขึ้นมา เงี้ย ขึ้นมามันด่าผมเฉยเลยมึงเล่นบ้าอะไรวะผมจะหลับจะนอนอะไรประมาณนี ้ แต่บนเตียงไหนมีรอยเท้าจริงกันนะครับที่รอยเท้าเหมือนเหยียบน้ำมานะครับไปทำเหมือนมีคนเหยียบน้ำมาพยายามมันเตียงเต็มเลยทั้งฝุ่นทั้งคนแล้วผมเลยบอกว่าเอ้าทำไมมึงมานอนข้างล่างวะผ ผมยังไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับตอนแรกทำไมมึงนอนข้างล่างวะมันจะบอกว่าอะไรเหมือนฝันว่าวิ่งมันฝันว่ามันวิ่งสองคนนั่นนะครับฝันคล้ายๆกันเลยฝันว่าวิ่งวิ่งลุยน้ำวิ่งอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนที่ผมปลุกผมก็ยังไม่เล่านะตอนนั้นก็นั่งอยู่ในห้องนั่นแหละจนถึงเช้าประมาณหกโมงเกือบ7 โมงนะครับนั่งอยู่ด้วยกันถึงเช้าแล้วตอนที่จะออกจากห้องเนี่ยผมได้ตัดสินใจเล่าว่า อยากรู้ไหมทำไมบนเตียงถึงมีรอยเท้า คร ับ มันบอกว่าทำไมวะมันบอกผมเลยพูดเอาไว้ว่าเมื่อคืนนี้ มี ผู้หญิงคนหนึ่ง คร ับแต่ที่จริงผมไม่ได้พูดแบบนี้หรอกมันจะเป็นพูดภาษาอีสานนะมันจะหยาบๆนิดหน่อยเมื่อคืนมีคนคนหนึ่งมันอยู่ในห้อง คร ับ มันบอกว่าแล้วยังไงวะมันคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนหรือเป็นผีนะถ้าเป็นคนเข้ามาเนี่ยกุญแจอยู่กับเราคงเข้าไม่ได้หรอกคนเลยบอกอย่างนี้นะสองคนนั้นมองหน้ากันเลย คร ับ เพราะมันบอกว่าตอนที่มันกำลังกินข้าวอยู่นะกินข้าวอยู่ตอนที่นั่งอยู่สองคนที่ห้องตอนนี้ผมขึ้นมานอนแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งส่องจากหน้าต่างนอกห้องนะครับนอกห้องผมเนี่ยส่องผ่านกระจกเข้ามาเห็นแค่ครึ่งหน้ า เห็นพร้อมกันเลยนะเพราะมันนั่งอยู ่ ข้างๆกันเห็นแค่ครึ่งหน้าคล้ายๆว่าแอบมองนะฮะเห็นแค่ครึ่งหน้ามองหน้าสองคนนะตอนที่มันพูดแบบลบหลู่ไปนะฮะแล้วมันมองไปที่หน้าต่างเห็นพอดีเลยผมเลยพูดว่าเมื่อว่าคนเรื่องผีนะหลังจากนั้นก ็ ออกพากันออกจากโรงแรมมาเลย ครับ ซึ่งก็ประมาณนี้นะ เพื่อนเห็นแล้วแต่เพื่อนก็ไม่พูดแล้วเพื่อนก็นอนเพราะเห็นเรานอนไปแล้วแต่เราเนี่ยเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยคือมานั่งปลุกเพื่อนสองคนพยายามปลุกแต่เพื่อนไม่ตื่น ครับ แล้วทีนี้เนี่ย มันจำบอกต่อนะว่ามันนึกว่าเจ้าของโรงแรมมาสองรู้ว่าเราทำอะไรประมาณนี้นะ คิดในแง่นั้น มันบอกรูปลักษณ์มาคือเป็นผู้หญิงหน้าตาอย่างนี้ผมอย่างนี้ผมรู้เลยว่าเป็นนี่แน่ เป็นคนเดียวกันกับที่เราเห็นทีนี้มันไม่ใช่คนอยู่แล้วล่ะสิ่งที่เราเห็นทีนี้เนี่ยตัวของคุณเป้พูดไว้ตั้งแต่แรกว่ารู้อยู่เต็มอกว่าโรงแรมเนี้ยมันมีประวัติมันเป็นยังไงล่ะคุณเป้ นี่คือพิบัติขออะไรนะคือไม่ให้บอก ทำไมอ่ะบอกได้สิประวัติความเป็นมาที่บอกว่ามีคนตายอ่ะ คือคนในอำเภอเนี่ยจะรู้เลยครับว่าโรงแรมเนี้ยมันมีประวัติแบบนี้คือ มีคนพาผู้หญิงเนี่ยฮะมาพักที่โรงแรมเป็นอาจจะคู่รักกันนี่แหละ ครับ มาพักที่โรงแรมแล้วร่วมรักกันจนผู้หญิงเนี่ยใจขาดตายในโรงแรมเลยนะประมาณนี้นะครับเท่าที่รู้มา อันนี้คือที่ได้ยินได้ฟังมาประวัติความเป็นมาถูกไหม ใช่ครับ แล้วไม่รู้ว่าที่ผู้หญิงคนนั้นเสียเขาเสียที่ห้องไหน ไม่มีใครรู้เลยครับ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าห้องเราหรือเปล่า ใช่ผมพูดนะผมว่าน่าจะ 100% เลยเนี่ย คิดว่าน่าจะใช่ใช่ไหม เพราะว่าตอนห้องที่ผมอยู่ไปพักนี่เป็นห้องที่อยู่ท้ายสุดของมันจะเป็นโรงแรมไม่ใช่โรงแรมแบบเป็นตึกนะครับพี ่ เป็นห้องเป็นบ้านเล็กนะฮะ และอย่าง ที่ผมไปพักนี่คืออยู่ท้ายสุดเลย และอย่างคือเพื่อนอะไปพูดแบบเหมือนเป็นเชิงท้าทายเขาด้วย ครับ โทษนะฮะตอนนั้นดื่มกันไหม ครับ เอาดื่มกันด้วยใช่ไหม ครับนิดหน่อยนะนิดหน่อย โอ้ยังเด็กกันอยู่เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นไปได้ไหมคุณเป้เป็นเพราะว่าอ่ะผมพูดแล้วถ้ามันบอกมันมีการดื่มเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเป็นเพราะเมาหรือเปล่า ตอนนั้นก็ไม่น่าจะเด็กมากนะครับน่าจะ18 19เกือบ20แล้วที่บอกว่าดื่มนี่ก็ไม่ได้ดื่มแบบหนักหน่วงอะไรคือคนละกระป๋องนะฮะเบียร์ใช่เบียร์เฉยผมว่าประมาณนั้นคงไม่ทำให้เมาได้ ครับก็ไม่รู้มันอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ที่แน่ๆคือสิ่งที่เราเห็นกับประวัติที่มันมีการพูดต่อๆกันมาเนี่ยมันมาคล้องจองกัน ครับ เราเห็นเป็นผู้หญิงแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีคนเสียชีวิตก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน ใช่ครับ ครับ คือตอนที่เราเข้าไปใหม่ๆเนี่ยนะตอนเราขี่รถไป ม ันแค่เราขี่รถผ่านช่องกลางระหว่างโรงแรมห้องซ้ายกับห้องขวาเลยนะครับ ครับ ผ่านไป มองดูทุกห้องนี้มีรถจอดหมดเลยนะครับ มีห้องนี้ห้องเดียวที่ว่างด้วย เหมือนเขาเว้นว่างไว้ให้เราพอดีเป๊ะ เหมือนเจ้าของโรงแรมเขาห้ามแล้วคืออย่าเข้านะเขาเลย ครับ ให้มันก็ลองดูประมาณนี้มั้งผมดูแต่สีหน้าเขาตอนนั้นนะ ครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นยังแอบโกหกที่บ้านว่าจะต้องไปอะไรอย่างนี้อีกแล้วไปนอนพักที่อย่างไงอย่างนี้อีกไหมฮะ ก็มีเรื่อยๆครับแต่คงไม่นอนแล้ว นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของดวงอะนะ คร ับ นะฮะ เจอเรื่องแบบนี้นี่บ่อยมากนะครับพี่แจ๊คทั้งในโรงงานที่ทำตอนนี้แล้วก็ที่โรงงานเก่าอะไรประมาณนี้ก็เจอบ่อย ครับ หนักเหมือนกัน อืมได้คุณเป้เดี๋ยวค่อยๆทยอยมาเล่าให้พวกเราฟังก็ได้นะ ครับผม นะขอบคุณมากๆคุณเป้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันเรื่องของโรงแรมอุทาหรณ ์ครับ นะฮะขอบพระคุณครับคุณเป้ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ